الحمدللہ عز و جل، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے میرا یہ ذہن بنا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. حضور، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بال بچے بھی سنتوں کے پابند بن جائیں. مجھے مدنی مشورہ عنایت فرما کر میری رہنمائی فرمائیں. دیکھو، بال بچوں کی پرورش اور وہ بھی شریعت کے مطابق، بڑے صبر آزما مراحل سے گزرنا پڑے گا اس کے لیے، مگر یہ کرنا تو پڑے گا. اس لیے کہ قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو، گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ. تو ان کو مطلب یعنی کہ ایسی تربیت دینی پڑے گی کہ وہ مطلب یعنی کہ گناہوں سے بچنے کا ان کا ذہن رہے. اگر قصدن ان کے بارے میں کوتاہی برتی، ان کو گناہ کرنے دیا، تو اپنی گرفت بھی ہو سکے گی. تو شروع سے مطلب ایسی ترکیب ہو کہ اپنے گھر والوں پر مطلب توجہ دی جائے. اس کی مطلب یعنی کہ بنیاد اس طرح پڑ سکتی ہے کہ اپنے گھر میں اپنا کردار ستھرا ہو. دیکھیے، ہمارے آقا میچے میچے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قوم کے سامنے 40 سال اپنا کردار پیش کیا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کسی نے بھی کوئی اٹیک کرنے کی کبھی ضرورت نہیں کی. یعنی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی، ان کو یہ ہجو کرتے تھے، مطلب جھوٹ بولتے تھے نا، طرح طرح کے الزام لگے جھوٹ بولتے تھے، لیکن آپ کے کردار پر کبھی بھی کوئی بات کو کوئی ایسا الزام ثابت نہیں کر سکے. تو اپنا کردار گھر میں ستھرا ہوا نا، تو گھر والوں پر بات اثر کرے. رونا یہی ہے کہ گھر میں بچوں کے سامنے اپنا انداز زندگی یہ درست نہیں ہوتا، اس لیے بچے مطلب عام طور پہ ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. جیسے کہ بچوں کے سامنے بچوں کی امی کو جھاڑنا، لتاڑنا، مارنا، بات بات پہ اس کو ٹوکنا، تو یہ مطلب ظاہر ہے کہ بچے جب دیکھتے ہیں تو یہ فطری طور پر بچوں کو ماں سے محبت زیادہ ہوتی ہے. باپ کو خوشفہمی ہوتی ہے کہ مجھے دیکھ کر بچے دوڑ کے آ جاتے ہیں، لپٹ جاتے ہیں، تو باپ تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے گھر پہ آتا ہے یا شام کو آتا ہے، تو اس طرح مطلب بچے دوڑتے ہیں. سارا دن باپ پڑا رہے گا، تھوڑی بھاگتے رہیں گے بچے باپ کے پیچھے، کبھی بھی نہیں بھاگتے. ماں سے دیکھو زیادہ وقت وہ ماں سے لپٹے رہتے ہیں بچے، تو یہ اندر اسٹوڈ ہے کہ ماں سے محبت زیادہ کرتے ہیں. تو جب باپ ماں کو برا بنا کہے گا، مارے گا، گالی دے گا، تو بچے باپ سے باغی ہوتے چلے جائیں گے، آہستہ آہستہ آہستہ اس کو نفرت ہو جائے گی. پھر باپ بولے گا تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. جیسے کہ اچھا، پھر یہ کہ اس کے سامنے احتیاط بھی نہیں کرتے، باپ سگریٹ پھونکتا رہتا اور بچے کو بولتا سگریٹ مت پی، تو بچے کا اتنا سا تو بیچاروں کا دماغ ہوتا ہے چھوٹا سا، وہ سوچے گا کہ اس میں ضرور کوئی خوبی ہے کہ باپ ان خوبیوں کو حاصل کر رہا ہے، مجھے محروم کرنا چاہتا ہے، بچہ چھپ کے پیے گا. تو سب سے پہلا مبلغ جو ہے وہ تو ہے خود اپنا کردار. یہ مطلب گھر ہو یا دکان ہو یا کارخانہ ہو یا بازار ہو، ہر جگہ اپنا کردار اگر درست ہوگا تو انشاءاللہ اس کی برکتوں سے ماحول سمر جائے گا. ورنہ خالی آپ مطلب رونی صورت بنا کر نیکی کی دعوت دیا اور پھر مطلب ہاں ہاں ہاں ہاں کر کے ہنستے رہو اور مذاق مسخری کرتے رہو، تو تھوڑی ہی مطلب ان پر اثر پڑے گا. اب یہ کہ بچوں کو شروع سے ہی اللہ کرے کہ مطلب ہم توجہ دینے میں کامیابی حاصل کریں. دیکھیں نا، شروع سے کتنا پیارا نظام ہے کہ پہلے بچے کو اذان کان میں ڈالی جاتی ہے، اللہ اور رسول کا نام ڈالا جاتا ہے، اذان دی جاتی ہے، پھر اس کو مطلب یعنی کہ اسی بالکل بچپن میں، یعنی کہ 2-4 دن کا ہوتا بچہ یا 1 دن کا ہو، تو اس کو مطلب مستحب یہ ہے کہ کسی بزرگ کی گود میں دے دیا جائے اور وہ اپنے منہ سے چبا کر اس کے منہ میں، اس کے تالو میں کھجور لگا دے، جس کو گھٹی دینا ہم لوگ بولتے ہیں. تو اس طرح مطلب یہ کہ پہلے ہی اس کو کسی نیک بندے کی برکتیں دلوائی جائیں، تو ایسا کچھ نہیں ہو رہا. نہ وہ بزرگ اویلیبل ہے ہمیں, نہ مطلب بزرگوں کی ہمارے پاس شناخت رہی ہے, اور بالکل یعنی کہ آغاز سے سلسلہ مطلب ترکیب نہیں. اسی طرح بچے کا عقیقہ, تو عقیقہ لوگ کرتے ہیں لیکن عقیقہ بھی جیسا کرنا چاہیے ویسا نہیں کرتے. عام طور پہ ہمارے ہاں عقیقہ شادیوں میں ہوتا ہے, جبکہ مستحب تو یہی ہے کہ ساتویں دن ہو, اکیسویں دن, چودہویں دن, اکیسویں دن, یعنی ساتویں دن کی ان کی ترکیب ہو. یہاں تک انہیں اس کو سمجھ لیں, بھلے 100 سال کی عمر میں عقیقہ ہو گیا تو ہو جائے گا, تو ساتویں دن کے پتا کیسے لے ساتواں دن ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ مثلا بچہ جمعہ کو پیدا ہوا تو اس کی زندگی کی ہر جمعہ رات اس کا ساتواں دن, ایک دن پیچھے آ گیا وہ ساتواں دن, یہ اس کا حساب ہے. تو اب عقیقہ جو ہے مفتی احمد یار کا نعیمی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو اپنے بچوں کا عقیقہ نہیں دیتے, عقیقہ نہیں کرتے, وہ بچے اپنے ماں باپ کی سفارش نہیں کریں گے قیامت کے روز. بہرحال عقیقہ دینا چاہیے, ہے مستحب, کوئی نہیں کرتا تو گناہ نہیں ہے. تو عقیقے میں بھی کوتاہیاں ہیں, عقیقے میں قربانی جیسا ہی جانور ہونا چاہیے. افضل یہ کہ لڑکی میں بکری ہو, لڑکی میں وہ بھی مادہ ہو بکری ہو, اور لڑکے میں دو بکرے ہو. بس طرح یہ کہ یہ معلومات بھی نہیں ہیں, اور مدنی قافلوں میں سفر کا ذہن بھی نہیں ہے. مدنی قافلوں میں سفر کریں گے انشاءاللہ, یہ ساری سنتیں ہم سیکھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ, اور مدنی انعامات پر عمل کریں گے تو یہ سینہ ہی کھل جائے گا. کہ غالباً اس میں اولاد کی پرورش کا بیان پڑھنے کا بھی ایک مدنی انعام میں ہے. تو پھر بچہ جب وہ تھوڑا سا سمجھ جائے تو حضرت سہل تستری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کینیا سعادت میں, پورا واقعہ تو مجھے یاد نہیں ہے, جب آپ فرماتے ہیں کہ میں 3 برس کا ہوا تو مجھے میرے ماموں جان رحمت اللہ تعالی نے ایک فقرہ پڑھنے کو دیا, اللہ دیکھ رہا ہے, غالباً یہ فقرہ کہ تم اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ میرے ساتھ ہے. یہ پڑھنے کے لیے 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ پڑھنے کے لیے دیا, پھر بتدریج میرے اس وظیفے کو وہ بڑھاتے گئے مامو جان کہ اب اتنی بار پڑھو, اتنی بار پڑھو, اتنی بار پڑھو, یہاں تک کہ میرے ذہن میں راسخ ہو گیا کہ میں تنہا ہوں ہی نہیں, اللہ میرے ہر وقت ساتھ ہے اور ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے. خبردار اگر شرارت کی تو اللہ دیکھ رہا ہے, اگر کوئی جرم کیا تو اللہ دیکھ رہا ہے, کوئی ٹیڑھی بات کی تو اللہ دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے. تو اس طرح جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو گئی, پہچان حاصل ہو گئی, تو آہستہ آہستہ ترقی ہوتی چلی گئی, یہاں تک کہ آپ اتنے مطلب یعنی کہ مقبول ہو گئے کہ کئی کئی دن تک, ایک ایک ماہ تک کھائے پیے بغیر گزارا کرتے تھے, حاجت نہیں ہوتی کھانے کی. یہ کرامت ہے, ورنہ ویسے سائنس کی روح سے غالباً 12 دن یا 8 دن کا ہے کہ بالکل ایک قطرہ بھی نہ پیے اور ایک دانہ بھی نہ کھائے تو پھر مر جاتا ہے بندہ. ایسا کچھ ہے, کچھ ایام نہیں ہے, 12-7 دن میں مر جائے گا. میرا حافظہ بہت کمزور, 12 لیے کہ بہت جلدی مر جاتا ہے آدمی, لیکن یہ جو ہمارے فاقہ مست بیچارے بال سے فاقہ کرتے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے کچھ کچھ پی لیتے ہوں گے, کھجور کھا لیتے ہوں گے, کھجور میں تو بہت طاقت ہے. کھجوریں پہلے تو کھجور اور روٹی پر تو گزارے ہوتے تھے, کھجوروں پر گزارے ہوتے تھے, کھجور اور پانی پر, صحابہ کرام علیہم رضوان, کھجور میں واقعی بہت غذائیت ہے, انرجی کثیر, انرجی انف. تو اس طرح مطلب یہ کہ بچے پر توجہ دے, لیکن بچے پر اب یہ توجہ کون دیتا ہے کہ اس کو اللہ رسول کا نام سنائے سکھائے, بلکہ بچہ تو ذرا سنبھلتا ہے تو کے جی ہو نرسری, اے بی سی ڈی 1 2 3 وہ سیکھتا ہے. ضمن اگر اس کو قاعدہ پڑھا لیا تو پڑھا لیا, لیکن اس معاشرے میں آپ کو بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے پڑھے لکھے جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے, اور جو کہتے ہم پڑھنا جانتے جب وہ پڑھتے ہیں تو پسینہ آتا ہے آپ لوگ کیسا پڑھتے ہیں. تو اس طرح بچے کو مطلب شروع سے دینی تربیت اگر دی جائے تو یہ بچہ جو ہے آگے چل کر انشاءاللہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے. اس لیے اس کی پرورش پر مطلب ہر اس بات کا خیال رکھا جائے کہ وہ مطلب یعنی کہ نیکیوں کی طرف مائل رہے اور گناہوں سے وہ مطلب متنفر ہی رہے. نیکی کرے تو اس کی حوصلہ افزائی کی جائے, اس کو ٹافی وغیرہ دے دی جائے, کوئی اچھا کام کر رہے نیکی کا, اور اگر گناہ کیا جائے تو اس کو سزا دی جائے تاکہ اس گناہ سے وہ بدک جائے, خوف آ جائے کہ میں نہیں بس گناہ کر رہے نہیں چاہیے, سمجھائے بھی سزا بھی دے. اگر اس کو گناہ پر حوصلہ افزائی کی جیسے آج کل کی جاتی ہے تو یہ تو بہت برا ہے. ایک واقعہ مطلب شاید اپنے ملک کا ہی, کہ ایک ڈاکو کو جب اس نے ڈکیتیاں بھی کی تھی, قتل و غارت گری بھی کی تھی, تو پھانسی کی سزا ہو گئی. تو پھانسی کی سزا سے پہلے اس کو مطلب اس کی آخری خواہش پوچھی گئی, تو اس نے کہا میری ماں سے ملوا. اس کی ماں کو لایا گیا, یوں ہی ماں آئی تو ماں پر وہ جھپٹ پڑا اور ماں کو نوچنے لگا, اور پولیس نے زبردستی ماں کو اس کے چنگل سے نکالا, اس کو برا بلا کہا تو ماں کو مارتا ہوں, مرتے مرتے پھانسی میں چڑھتے چڑھتے. تو اس نے کہا کہ میں اس ماں کی بدولت آج پھانسی کا پھندا پہن رہا ہوں. میں چھوٹا تھا, اسکول پڑھتا تھا, تو میں نے ایک بار پینسل کسی کی چرا لی, تو میں نے ماں کو بولا کہ میں اپنے دوست کی پینسل چرا کے لایا ہوں, تو ماں مسکرانے لگی. میں سمجھا کہ یہ میں نے کارنامہ کیا, ماں خوش ہوئی ہے. پھر میں نے نوٹ بکس چرانی شروع کی, دیگر کتابیں طلبا کی اٹھا کے لے آتا, تو ماں دیکھتی لیکن ماں میرے کو بولتی نہیں تھی. تو جو میں سمجھا کہ میں صحیح کر رہا ہوں, میری ماں مطمئن ہے میرے سے. تو رفتہ رفتہ پھر میں جب بڑا ہوا تو میں نے چوری کی, تو مجھے مزہ آیا کہ واہ بغیر محنت کے اتنی بڑی رقم کا مال ہاتھ لگ گیا. آہستہ آہستہ میں نے ٹیم بنا لی اپنی, اور ڈکیتیاں شروع کر دی اور لوٹ مار اور قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا میں نے, اور اب پکڑا گیا میں تو پھانسی کی سزا ہو گئی. تو اگر میری ماں پہلے ہی مجھے سنبھال لیتی جبکہ میں نے پینسل چوری کر کے اس کو بتایا, اور ماں مجھے تڑاک سے چانٹا مار دیتی یا مجھے سمجھاتی, تو میں پھر شاید چوری نہ کرتا. تو میری ماں کی وجہ سے مجھے پھانسی ہوئی, اس لیے میں اس کو سزا دینا چاہتا ہوں کہ تو نے میری تربیت کو نہیں کی. تو بہرحال یہ کہ مختصر یہ کہ بچوں کو اچھی طرح مطلب نیکیوں کی ترغیب دلاتے رہے اور برائیوں سے اس کو بچاتے رہے. اس کے لیے میرے بیانات کی مستقل کیسے کے لیے اولاد کا فتنہ, اولاد کے بگڑنے کے اسباب, یہ بیانات آپ نے اس کو سنے. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرما, اور اس کا روحانی علاج یہ ہے کہ ایک دعا سیکھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ, اور مدنی انعامات پر عمل کریں گے تو یہ سینہ ہی کھل جائے گا. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب.